Każda płatność Visa to nowa szansa na wygraną, a płatności w Lidlu liczą się podwójnie. Szczegóły i regulamin na visa.pl. Visa, wszędzie tam, dokąd zmierzasz. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, przepraszam, poniedziałek, 19 kwietnia. Na zegarach 15, w studiu Artur Ewertowski, serwis trójki. Zmianę przepisów, która pozwoli na szczepienie osób młodszych, jeśli jest zagrożenie, że szczepionki się zmarnują, zapowiada szef kancelarii premiera. W Warszawie w rocznicę zrywu oddano hołd żydowskim bojownikom z getta. Termin składania zeszłorocznych zeznań podatkowych kończy się za kilkanaście dni. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk zapowiedział zmianę przepisów, która pozwoli na szczepienie osób młodszych, jeśli jest zagrożenie, że szczepionki się zmarnują. Michał Dworczyk, który jest pełnomocnikiem rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, poinformował, że jutro zostanie zmienione odpowiednie rozporządzenie. Jutro zostanie zmienione rozporządzenie, dzięki któremu w sytuacji, w której powstaje realne zagrożenie zmarnowania się szczepionki, taką szczepionkę będzie można wykorzystać, szczepiąc każdą osobę powyżej 18 roku życia. Te zasady do tej pory były obwarowane nieco mocniejszymi restrykcjami, teraz je rozluźniamy. Michał Dworczyk zapowiedział też, że do 10 maja wszyscy Polacy będą mieli wystawione e-skierowania na szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jutro ma zostać zaprezentowany szczegółowy harmonogram rejestracji poszczególnych roczników. Dzisiaj ruszyły punkty szczepień powszechnych, po jednym w każdym województwie. Więcej na ten temat za kilkanaście minut na naszej antenie. W Warszawie oddano hołd żydowskim bojownikom z getta. Przy pomniku bohaterów getta zostały złożone wieńce oraz odmówiona została modlitwa w intencji poległych i zamordowanych. 19 kwietnia 1943 roku grupa około 1000 słabo uzbrojonych członków żydowskich podziemnych formacji rozpoczęła walkę z Niemcami. Hołd powstańcom oddał m.in. prezydent Andrzej Duda z małżonką oraz mieszkańcy stolicy. Siemalot, mimakiem, kreticha Adonai, Adonai, shema wekoli. Nie pierwszy raz tu jestem. To jest dowód mojego szacunku do Polaków pochodzenia żydowskiego, którzy wtedy rozpoczęli walkę beznadziejną z Niemcami. Ja od wielu lat przychodzę. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co ci ludzie mogli czuć. Jakąś totalną beznadzieję z jednej strony, a z drugiej no po coś to robili. Gdzieś tam jakieś światełko widzieli. Oddania hołdu tym, co walczyli w powstaniu, co ginęli w Oświęcimiu. Historia Żydów też historia narodu polskiego też. Należy im się coś od nas. Przyszłam tutaj, żeby uczcić. No to byli szaleńcy bohaterowie, którzy walczyli o ideę i o wolność dla wszystkich. Powstanie było pierwszym miejskim zbrojnym zrywem w okupowanej przez Niemców Europie. Zakończyło się w połowie maja. W walkach i egzekucjach zginęła większość bojowników, a pozostająca na terenie getta ludność została deportowana do obozów zagłady. Większość budynków z terenu getta została spalona. Ostatnim akordem likwidacji dzielnicy żydowskiej w Warszawie było wysadzenie Wielkiej Synagogi na ulicy Tłomackie. Za kilkanaście dni kończy się termin składania zeszłorocznych zeznań podatkowych. Co roku zwiększa się liczba podatników wybierających elektroniczne rozliczanie deklaracji. Usługa Twój e-PIT to prosty i skuteczny sposób na złożenie zeznania rocznego, a przede wszystkim szybsze uzyskanie zwrotu nadpłaty, mówi Renata Kostowska, rzeczniczka prasowa Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Jest ona najbezpieczniejsza i jest też najprostsza. Ona nie pozwala popełnić wielu błędów, które bardzo często nam się zdarzają właśnie w zeznaniu podatkowym. Ponieważ najczęściej nie podpisujemy takiego zeznania albo popełniamy takie najprostsze błędy rachunkowe. E-deklaracje czy też usługa Twój e-PIT na takie błędy nam nie pozwolą. Wiele spraw w Urzędzie Skarbowym można załatwić bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie. Deklarację trzeba złożyć w Urzędzie Skarbowym do 30 kwietnia. Pierwszy w historii sterowany lot w atmosferze innej planety odbył marsjański dron Ingenuity. Lot trwał około 40 sekund na wysokości 3 metrów. Po powrocie wszystkie elementy maszyny pozostały sprawne. To wcale nie było tak proste zadanie, jak się z pozoru wydaje, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Jerzy Rafalski, astronom z Planetarium w Toruniu. Tamtejsze powietrze, no to jest 1% ciśnienia ziemskiego. Gdybyśmy mieli zwykły samolot, nie polatalibyśmy, bo tamtejszego powietrza jest bardzo mało. No więc śmigiełka, tak, ale pamiętajmy, że tam jest nadal mało powietrza. O co więc oprzeć śmigiełka? Przede wszystkim trzeba je rozpędzić bardzo silnie. Wcześniej już próbowano, ale okazywało się, że dron jest strasznie wyrywny i chciał już bardzo szybko lecieć. Spokojnie, przeprogramowano, no i teraz właśnie się udało. Dron ma wykonać w sumie 5 próbnych lotów w ciągu 30 marsjańskich dni, czyli 31 dni na Ziemi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem na południu kraju zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, a w górach śniegu. W pozostałej części kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz, zwłaszcza na zachodzie i północy Polski. Temperatura od 6 stopni na Pogórzu Karpackim do 16 w centrum kraju i 19 na Pomorzu i Mazurach. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ale grubo, przeceny XXL w Media Expert. No, jeszcze im więcej, tym taniej. I na przykład taką srebrną lodówkę do naszej nowej kuchni możemy mieć już za złotówkę. No to grubo. No. Przeceny XXL w Media Expert. A do tego im więcej, tym taniej. Drugi produkt 25% taniej albo piąty za złotówkę. Srebrna lodówka Whirlpool No Frost teraz za jedyne 1599 zł. W promocji nawet za złotówkę. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz polskie pomidory malinowe 4,99 za opakowanie 500 gramów. A polskie zielone okurki 40% taniej. 4,79 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 15. Elżbieta Malinowska, Marek Zalewski, Witold Lazar. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Trójka. Program trzeci. Państwo o godzinie 15 w kalendarzu 19 kwietnia. Dzisiejsze dane, jak zwykle na początek, 7283 nowe zakażenia potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin, to dane weekendowe. Łącznie w Polsce podano 8 900 000 dawek szczepionek. Liczba osób zaszczepionych jednodawkowym preparatem koncernu Johnson & Johnson oraz osób, które przyjęły obie dawki szczepionek firm AstraZeneca, Moderna lub Pfizer wynosi 2 300 000. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Wszystkie oczywiście dzisiejsze najważniejsze tematy, a poza tym między innymi jeszcze w tej godzinie Krzysztof. Powstaje opowieść o życiu prywatnym i artystycznym Krzysztofa Krawczyka. Na pewno poleci kilka ważnych hitów, no bo to bez nich nie ma pana Krzysztofa i pan Krzysztof pewnie też nie istniałby, gdyby nie jego hity. Teatr Powszechny w Łodzi wystawi spektakl o Krzysztofie Krawczyku. Kiedy premiera? O tym jeszcze przed 16. Po 16. Superliga czy parszywa dwunastka? UEFA wyrosła konkurencja. Czy czeka nas rewolucja w rozgrywkach piłkarskich? O tym po godzinie 16.30. Zdobywa szczyty, by zjechać z nich na nartach. Andrzej Bargiel jedzie na kolejną wyprawę. To są te dwa nasze cele, które chcemy zrealizować i ta pora wydaje się być właściwa. Jakie to cele i dokąd tym razem? O tym przed 17. A my zapraszamy do 18. Zapraszamy do trójki. Switch i formacja Nothing But Thieves. 20 minut po godzinie 15. Za 3 tygodnie, 10 maja, ruszą zapisy na szczepienia dla wszystkich dorosłych Polaków. Ogłosił to w Legnicy premier Mateusz Morawiecki. Jutro zmieni się rozporządzenie dotyczące szczepień, ale o tym jutro. Od dziś zaś w każdym województwie otwarto punkty szczepień powszechnych. W legnickim szpitalu był nasz reporter Andrzej Andrzejewski. Mamy rosnącą nadzieję, że dzięki takim punktom szczepień powszechnych, takich jak ten tutaj w Legnicy, liczba nowych zakażeń będzie dawała nam możliwość odmrażania gospodarki. Szansa na to jest rosnąca z dnia na dzień, ponieważ właśnie dobre przygotowanie takich punktów wraz z rosnącą liczbą dostępnych szczepionek powoduje, że ten powrót do normalności jest rzeczywiście coraz bliżej. Za medyczną część pracy punktu szczepień powszechnych w Legnicy odpowiada personel tutejszego szpitala wojewódzkiego. Ryszard Kępa, specjalista chorób zakaźnych, przyznaje, że uruchomienie punktu w hali sportowej przy ulicy Lotniczej to przełom w walce z pandemią, bo do tej pory w Legnicy udało się zaszczepić około 14 tysięcy osób. To można łatwo wyliczyć. Planujemy dziennie 1000 osób, łącznie z sobotą i niedzielą. Także to na pewno przyspieszymy znacznie. Szczepiliśmy do tej pory tygodniowo około 600 może, prawda? A teraz będziemy szczepili 7 tysięcy. No to dużo więcej. To oznacza, że do sierpnia będzie mógł się zaszczepić każdy dorosły Polak, podkreślił w Legnicy pełnomocnik rządu do spraw programu szczepień Michał Dworczyk. To wszystko ma spowodować przyspieszenie programu. Do 10 maja wszyscy Polacy powyżej 18 roku życia będą mieli wystawione e-skierowania i będą mogli już się rejestrować na konkretne terminy szczepień. Jutro przedstawimy szczegółowy harmonogram, kiedy poszczególne roczniki będą mogły się rejestrować. To dlaczego podobne punkty nie powstawały wcześniej? Dyrektor tutejszego szpitala Anna Płotnicka-Meloch. Z uwagi na to, że ilość szczepionek, która dostarczana była do naszego kraju, była też ograniczona i dlatego wiemy doskonale, że teraz ten drugi kwartał widzimy na horyzoncie ogromne przyspieszenie w kwestii ilości, która będzie dostarczana do kraju, dlatego te punkty powstają. Obawa jest tylko o szczepionki, o dostawę szczepionki, także jeżeli będzie rytmiczność dostaw, to my, jeżeli chodzi o personel, mamy tą kadrę zapewnioną, a kadra to są, kwalifikują tylko i wyłącznie lekarze i szczepią tylko i wyłącznie pielęgniarki. Udaje się nam wywierać coraz lepszą presję na dostawców szczepionek. I tak przybędzie do nas w drugim kwartale o ponad 4 miliony więcej szczepionek niż wcześniej planowaliśmy. Na koniec jeszcze jedna ważna wiadomość. Przed chwilą pracownicy punktu przy ulicy Lotniczej w Legnicy potwierdzili, że od rana zaszczepili 600 osobę. Taki wynik w tutejszym szpitalu, jak słyszeliśmy, czasami udawało się wypracować w ciągu tygodnia. A donosił o tym z Legnicy nasz reporter Andrzej Andrzejewski. W przedpokoju kwitnie bez, a za oknem śnieg. Na kanapie siedzi cień, chyba dobrze jest. Raz, dwa, trzy, ty wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Robię to, co chcę. Na podwórku słychać głos. Wypadasz z gry. Cztery, pięć, zapominam się. Znowu walczę sobie tak jak lew, by siebie mieć. Ja tylko tutaj tańczę, nie zostaje to na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję, wiem, że tak mi już zostanie. Dobrze bawię się, póki robię.

grupa Stone Temple Pilots. 15.30. Dziś po południu i wieczorem na południu kraju zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, w górach śniegu. No a jeśli chodzi o pozostałą część kraju, to tu już zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami może wzrastać do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Te burze zwłaszcza na zachodzie i północy Polski. Temperatura od plus 6 stopni na Pogórzu Karpackim do 16 w centrum i 19 na Pomorzu i Mazurach. Wiatr słaby i umiarkowany, przeważnie z kierunków północnych i wschodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek. Numer naszego redakcyjnego telefonu cały czas do Państwa dyspozycji w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki. Zaprasza Witold Lazar. Let's fool around. Imelda May, Noel Gallagher i Ronnie Wood. Za 22 minuty godzina 16. Ze mną teraz człowiek, który, jak się umówiliśmy, jest odpowiedzialny za wszystko to, co dzieje się za naszymi oknami i za chwilę będzie się tłumaczył za cały ubiegły tydzień. Rzecznik Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grzegorz Ksander Walijewski. Wie pan, czemu pana tak przedstawiłem? No to ciekawe, dzień dobry. No, tylko Ksander, no takie imię miał ten front, który tu się przetaczał nad nami, psuł tak. Nam wszystko cały ubiegły tydzień. Koledzy mówią tak do pana czasami, Ksander? Albo może Zander, Zander, Zander. To tak bardziej właśnie. Męsko, tak. Tak, faktycznie niektóre niże są nazywane i tutaj jest taki jeden instytut w Niemczech, który właśnie nazywa te niże i później, no, żeby wiedzieć, że to konkretnie w tym czasie coś się działo, to są to takie imiona. No faktycznie działo się troszeczkę, burzyło się i no to oczywiście w weekend, ale przed weekendem było chłodno, zimno i mroźnie. No i panie Grzegorzu, spadło pół metra śniegu. Po prostu pała za ten zeszły tydzień, za to paskudztwo pogodowe. No. Ale za to szóstka dla naszych synoptyków, ponieważ tak jak mówili, że będzie, tak jak pan tutaj to nazwał, paskudnie. I było tak. Był śnieg, było no, naprawdę nieładnie. Ale przyszedł weekend. Weekend troszkę się poprawiło. Ja mówię tylko troszkę, bo daleko nam do tego pięknego obrazka za oknem, gdzie byłoby pięknie zielono, chociaż już teraz się zazieleniło, ale gdzie mamy dużo słońca i mamy, powiedzmy, bez deszczu aurę. Musiało pana nie być w weekend chyba właśnie, bo się ładnie zrobiło, tak. No to gdybym miał panu wystawić ocenę za weekend, to byłoby to, jak mawiała moja pani od chemii, bardzo dobrze 4 odjąć. W Warszawie tak, w Warszawie faktycznie sporo słońca i dzisiaj też już sporo słońca. Tego sporo słońca też, ja tak powiem, będzie przynajmniej do środy. Ale chmury. A nie może być do soboty? Nie może no być. Jak już się pan przejęzyczył, to już trzeba było brnąć w ten temat. Zaraz będę brnął, natomiast zanim to dobre informacje. Do środy będzie nawet wysoka temperatura, bo do 17-18 stopni Celsjusza, ale jak słońce będzie wychodziło zza chmur, to te chmury będą niosły deszcz. To będzie przelotny opad, ale od czasu do czasu zagrzmi. Tak jak teraz na przykład w warmińsko-mazurskim i w kujawsko-pomorskim grzmi, gdzieś tam w okolicach Torunia i Bydgoszczy. Także takie burze będą się pojawiały, a po środzie przychodzi znowu te takie utajone, chłodne powietrze, które tylko czeka, kiedy przyjść z powrotem do Polski i ono znowu przyjdzie i wówczas temperatury nieco będą niższe, rzędu takie 8, 10, mhm. gdzieś tam może się pojawi 12. I pan się wtedy cieszy. I wtedy, koledzy mówią do pana Zander. I wtedy mogą mówić do mnie Zander, a w nocy powiedzą przymrozki do -3, także noc z piątku na sobotę i z soboty na niedzielę naprawdę będzie dosyć chłodno, będzie trzeba tam się na to przygotować. Nie, no to od dziś na pewno zaczną tak mówić. A nie, przepraszam, zapomniałem, że pan nie ma kolegów. Ale do środy będziemy naprawdę się cieszyć piękną pogodą, znaczy w miarę piękną. Cieszmy się tymi wysokimi wartościami. Ja myślę, że przyroda tego potrzebuje, bo widać, że ta zieleń już naprawdę się otwiera, już te listki są coraz większe, także robi się już czuć to naprawdę. Nabiera soczystości przyroda. O właśnie, bardzo dobrze powiedziałem. O weekend majowy, gdybym pana zapytał, to pewnie pan nic pewnego nie zezna w tej sprawie, to pewnie to może za tydzień, co? No, dzisiaj wiedziałem, że takie pytanie wpadnie, także sprawdziłem szybko i teraz jest pewien rozstrzał, ale widać pewną, powiedzmy, zgodność. Przynajmniej trzy modele pokazują wartości maksymalne. Różne możliwości. No, gdyby tak było, to może byłoby dobrze, ale one pokazują, że wartości maksymalne na termometrach będą od około 6 na południu kraju, to oczywiście to obszary podgórskie, ale tak około od 10 do 14-16. Czyli no nie za ciepło. Natomiast w drugiego i trzeciego jakieś tam przelotne opady deszczu są widziane, ale to przecież jeszcze dwa tygodnie do tego, więc zmienić się to można. No właśnie, więc na razie niech pan nie psuje więcej perspektyw. Może się coś zmieni w tych modelach, albo może modele są niewłaściwe. No zobaczymy. Dziękuję bardzo. Grzegorz Zander-Walijewski, rzecznik IMGW. tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va. Może ktoś nam to kiedyś przetłumaczy. No one knows the Queens of the Stone Age. Za 13 minut, godzina 16, to jest popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki, w której teraz o tym, że Teatr Powszechny w Łodzi, proszę Państwa, wystawi spektakl o Krzysztofie Krawczyku. Prace nad tym spektaklem rozpoczęły się jeszcze w grudniu. Pierwotnie premiera planowana była na kwiecień, no ale ze względu na śmierć artysty zdecydowano się ją przełożyć. Krzysztof ma być opowieścią zarówno o życiu prywatnym, jak i artystycznym piosenkarza. W roli głównej zobaczymy Mariusza Ostrowskiego, aktora związanego m.in. z teatrem imienia Stefana Jaracza w Łodzi. Rozmawiała z nim Agata Gwizdała. My się posiłkujemy oczywiście biografią, którą napisał z menadżerem i przyjacielem Andrzejem Kosmalą, Życie jak wino, oraz materiałami dostępnymi publicznie. Także tutaj można powiedzieć, że w pewnym sensie nie dowiedzą się Państwo niczego nowego. Raczej dowiedzą się Państwo w pigułce o życiu szalonym, niesamowitym pana Krawczyka, o jego oczywiście piosenkach, o powstawaniu tych piosenek, o kulisach niektórych, które również były w różnych prezentowanych w telewizji ostatnio dokumentach, czy materiałach prasowych. Także jeśli chodzi o samą treść, no to można powiedzieć, że przedstawiamy biografię. Natomiast chyba ważniejszy jest teatr, który prezentuje pan Michał Siegoczyński, reżyser tego spektaklu, bo jest to bardzo żywy, barwny teatr. Dużo w nim humoru, groteski czy slapsticku, ale też bardzo dużo poważnych treści. Mam nadzieję, że oprócz śmiechu również doznają państwo wzruszeń. Oczywiście pojawią się piosenki. Wiemy o tym, jak przyjmowany był tutaj w Polsce, ale wiemy o tym także, jak przyjmowany był w Stanach Zjednoczonych. Wiemy także o jego burzliwym życiu prywatnym. Wiemy też o bardzo istotnym w jego życiu elemencie religii, bo to nie było oczywiście takie oczywiste. Krzysztof Krawczyk, można powiedzieć, powrócił do kościoła, co także bardzo mocno wybrzmiało podczas jego pożegnania. Takie tony też gdzieś tam wybrzmią w tym spektaklu. To jest jedna z kluczowych w ogóle treści życia pana Krzysztofa przecież. Najpierw obrażenie się na Pana Boga, a potem powrót do niego po wypadku przecież. Także absolutnie ta treść jest zawarta w spektaklu. Jest ona ważna dla pana Krzysztofa. On cały czas przecież o tym opowiadał, jak z panią Ewą i się modlą i tak dalej. To w takiej warstwie, powiedzmy sobie, trochę metafizycznej, ale wróćmy do tej warstwy kluczowej także, czyli muzycznej. Jakie utwory zabrzmią? Czy to będą utwory z solowej kariery Krzysztofa Krawczyka? Czy może cofniemy się jeszcze do łódzkich trubadurów? To nie jest musical, tylko przychodzimy do teatru dramatycznego. Także piosenki będą w tym spektaklu, aczkolwiek oczywiście one pomagają samej treści. Na pewno poleci kilka ważnych hitów, no bo to bez nich nie ma pana Krzysztofa i pan Krzysztof pewnie też nie istniałby, gdyby nie jego hity. Premiera spektaklu Krzysztof planowana jest na 22 maja, no ale wiele zależy od sytuacji epidemicznej. A z Mariuszem Ostrowskim rozmawiała Agata Gwizdała. Temu, co nie wie, co nie czuje, zwleka.